राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2058 3 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मंसूर आश्रम राम। गुरु नमः वंदन परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेक बाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुमन्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये सब परमात्मा है इस विषय में ये बात दृढ़ता से माननी चाहिए। मेरे को चाहे न दिखे है ऐसा ही, मेरे से नहीं दिखे तो भी परमात्मा है, दिखे तो भी परमात्मा है। मेरे देखने न देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, है परमात्मा इस संदेह ने। मेरे नहीं दिखे तो मेरी गलती है व्यक्ति की, पर परमात्मा इस संदेह नहीं। कारण क्या है कि एक ही मैं बहुत हूं, ऐसी वेदों की बात है। मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, एको हम बहु श्यामा, मैं एक ही बहुत रूप हूं, तो वही तो हुआ एक रूप है। मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं और अंत में बहुत होकर एक ही हो जाएंगे, ये बहुत रूप ठहरता नहीं है। बहुत रूप ठहरता नहीं है, कोई चीज ठहरना नहीं है। लो एक दिखाए ये वृक्ष दिखाए ये दिखाए नहीं है, पंडाल कोई ठहरना नहीं है, ये मकान दिखे कोई ठहरना नहीं है। हजार दस हजार बीस हजार लाख दस लाख वर्षों के बाद कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे ही दिखे सौ वर्षों के भीतर भीतर, सौ वर्षों से पहले था नहीं, सौ वर्षों बाद रहेगा नहीं। तो रहेगा तो है वो परमात्मा ही रहेगा, वो जाएगा नहीं कभी। बहुत रूप से हो ये तो बड़े है और ये रहेगा नहीं, एकदम निश्चित पक्की बात है कि ये रहेगा नहीं। सौ वर्ष पहले था नहीं, ये संसार आज से सौ वर्ष पहले था नहीं और सौ वर्ष के बाद रहेगा नहीं। दो सौ वर्ष पहले नहीं था, दो सौ वर्ष बाद में रहेगा नहीं। तो ये बीच में बना हुआ है, जैसे खेती होती है वो बाजरे की खेती बाजरे से ही बनी हुई है। बाजरे दीद नहीं है पर बाजरे से ही बनी हुई है, दूसरी चीज नहीं बनी है। बाजरे के दाने से ही वह खेती बनी हुई है और खेती सब बाजरी हो जाएगी, खेती रहेगी नहीं, खेती नहीं रहेगी। क्या खेती हरियाली रहेगी? आप विचार करो, खेती सदा रहेगी क्या? खेती तो बीच बनी है, अंदर बारी रहेगी। खेत किस वास्ते होती है? खेती बाजरी के वास्ते होती है कि हमारे खेत बाजरी हो जाए तो बस ठीक है, मौज हो जाएगी। बाजरी के लिए ही खेती होती है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ऐसे रूप बनाया भगवान ने, ये कृपा करके बनाया है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, और कोई मतलब नहीं है। और क्या मतलब है हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसके लिए बनाई है। तो खेती है वो भाई हरदम रहने वाली, खेती हरदम नहीं रहती, खेती थोड़ा देर रहती है फिर बाजी आ जाती है, बाजी आ जाती बाजी लोग निकाले खेती में चली, बाजी वास्ते खेती, खेती किस वास्ते की जाती है, बाजी के लिए ही की जाती है। ऐसे गुमारी हो चाहे ज्वार हो चाहे मक्की हो, खेत होता ही धान के लिए ही, तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बना है, है परमात्मा ही, खेती बनाती है बाजी के लिए ही, तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बना है, इसमें कोई अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं इसमें, ये तो स्वीकार कर लो। बाजी के खेत को देख करके कोई अभ्यास करता है कि ये बाजी बना है, बाजी के लिए ही है, उसका मतलब बाजी नहीं है, बाजी के लिए और कोई मतलब नहीं है। संसार में जो ये मनुष्य बना है ये मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बना है, खेती करने वाले खेती करते हैं बाजी के लिए ही, ज्वार की खेती ज्वार के लिए ही, मक्की की खेती मक्की के प्राप्त करने के लिए ही, और कोई उन्हें मतलब नहीं होता। तो खेती बनने का मतलब केवल परमात्मा प्राप्ति करना है, तो इसको खेती मान लो, खेती रहेगी, खेती रहेगी, ये बाजी मिटेगी नहीं, बाजी मिटेगी नहीं, खेती रहेगी नहीं, खेती रहेगी नहीं और बाजी मिटेगी ही नहीं, ये बाजी के लिए ही खेत है। खेत का तात्पर्य क्या होगा आप बताओ, खेत का तात्पर्य क्या है, बाजी पैदा हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसके लिए है खेत, खेतों पर क्या है, पहले बाजी थी वही बाजी डालने से ऊपर ये बाजी बढ़ी गई, ऐसी तो बाजी है ही, क्योंकि बाजी है बाजी उगी है, लोग कहते बाजी है तुम्हारी गाय मेरी बाजी खाएगी, एक दाना खाया था दाना में पर दाना भी खाया है उतना कम हो जाएगा, उधर घाटा पड़ गया हमारे बाजी का, तू बाजी है अंत बाजी ही रहेगी, अंत में परमात्मा ही रहेगी, जो एक बहुत हुए वो एक रहेगा अंत में, तो एक ही पहले बाजी थी पर बाजी रहेगी, तो खेती दिखती है इस वास्ते खेत दिखता दिखता है, तो देखते ही दृढ़ हो जाएगी, दृढ़ तो करने नहीं है ये तो है ही है, नहीं देखे तो सोचो मेरी कोई गलती हुई है, और आप गलती ठहरेंगे नहीं, गलती ठहरेंगे नहीं, बात है जो रहेगी मिट घट जाएगी। जो भाई शहर में रहने वाला है वो कहता है ठगाई करते हो, बाजी बाजी देख रही है गेहूं खेती कैसे हो, हमने गेहूं देखे नहीं है क्या, हजारों बोरे खरीद खरीद बिक्री हमने, तुम क्या समझे हो ये बाजी है, घास है घास है, तुम घास कह दो हम तो घास कहेंगे नहीं, दुनिया दुनिया है तो घास है, अरे घास नहीं है बाजी, बाजी बाजी है, पागल हो गया तुम, पागल हो गए, पागल हम है तुम हो गए, हम तो बाज से कहते बाजी है, क्या बाजी है बाजी, देखो सही देखो मेरे को देखो बाजी है बाजी, क्या बाजी हमने देखी नहीं, क्या बाजी हम जानते नहीं, हजारों बोरा बाजी जा बिक्री है हमने, हम जानते हैं के बाद लीजिएगा, घास है घास है, क्या खेती करना हो माल लेगा, खेती करना हो माल लेगा बाजू के बाद घास है, ये बाजी है, बाजी हमने बोली हादसों इस हाथ में ठहरने बापू तो नहीं इस हाथ में होते हैं यार, इस हाथ वाले पुराने इधारा पुराने होते हैं, हाथ खेल लगाते हैं बहुत सुख होते हैं गले उछलाते हैं बाद ही इस हाथ होते, तो इस हाथ में शिक्षा आता है, शिक्षा बदलता नहीं, इस हाथ में बोलते इस हाथ में शिक्षा होगा, एक एक धाम दिया जरा हजारों मारा जिसमें शिक्षा आता है, इसमें दाते है दाते ही बढ़ गए, वो छोटी सिक्के वो दाती बढ़ गई, एक दाना बढ़ गया, अरे इस हाथ में गया इस हाथ में आवेगा, इस हाथ में वो लकड़ी रहती लकड़ी हाथ में जाती बढ़ गई, परम साथ आदि बदलता नहीं, तो बाजी के लिए ही घट गई है, तो हाथ में इसी हाथ में उस हाथ में गई, हमने हमें हमने खेत देखा क्यों भी यही हो गए आदमी काटते हैं हाथ ही नहीं मजे हाथ ही बदलता है, हाथ ही बदलता उसे हाथ कहती आती तो अपना किया हुआ कर्म अपने को मिलता है, इस वास्ते बाजी करो बाजी हो जाएगी, अरे खेत बोलो धान बोलो धान हो जाएगा, घास बोलो तो घास हो जाएगा, तो आप घास मत बदलो आप बाजी लगाओ, परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमारे जीवन वाली खेती करनी है, हाथ में नहीं बोले हाथ में चुने एक एक एक एक दाना है यहाँ पर नहीं क्यों बोले एक दाना इसे बाजी है, बाजी बोई है बाजी उगी है बाजी उसी बाजी उसी बाजी के लिए की है, इनका मतलब क्या है मनुष्य मुझे मतलब परमात्मा की प्राप्ति करनी, या परमात्मा ही थे वैज्ञानिक के रूप से हुए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, और है किस मनुष्य शरीर प्राप्त क्यों हुआ, भाई हो सब बहन हो मनुष्य शरीर किस बात है परमात्मा प्राप्ति के लिए, यही तनु का फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय, इस शरीर का फल तो भगवान की प्राप्ति करने, तो खेत सुखा खेत खेत बढ़िया खेत, ये जो बातें होती है आप शहर के आदमी हो आपको शहर का आदमी पता नहीं, हम है गांव के आदमी आप हो शहर का आदमी, गांव के आदमी पता है शहर का आदमी क्या जाना है, किस हाथ से बोई जाती है किस हाथ से जाती है शहर का चढ़ ही कोई, मैं कहो पशु का गोमूत्र ले लो डाल देता हूँ, गोमूत्र कब लेना है बीच में लेना पहले लेना, अरे गिरे बछड़ी के लग गई जब जब हो तो लो जानते ही नहीं, हम जानते खिचड़ी के पश है जैसे मूत आत्संग करे जब चाहिए ले लो, जानते आप जानते हैं आप जानते हैं नहीं पता तो गया तो पता है कब ले आगे ले पहले ले आओ बीच में ले आओ, अरे बीच हो गया जब चाहो तभी छोटी बच्ची दूध पीने वाली बच्ची ला रहे ऐसे हमारे इतने आवाज सीधी है अठाई को कैसे बहुत कैसे देवे पैसे पहले लेवे पीछे देवे बीच में लेवे बीच में जब जब तभी लाइजो करो गोबर का नहीं हो सर मेलो थोड़ा सा मेलो खांसी मिट गया, दमा दमा दमा उठता है, दमा मिट गया, वो मुंह थोड़ा दे दो, दमा मिट गया, छोटी बच्चे दूध पेट में, एक बड़ी गाय का तेज में तेजाब बहुत होता है, आते खराब हो जाए, आते में रह जाता होता है, वो तो तेजी बहुत होती है, दूध मिठाई में रहिए, मधुरी सीधी बात, मैं कृष्ण लाओ बीच में लाओ, पहले लाओ पीछे पीछे रहे अठाई को जो रहे, तो खेती करने वाला ने था ऐसा नहीं था, खेती का वह बाजी कैसे मेरी गहू कैसा वह जौ कैसा वह गहू जो बड़बड़ी वह गहू पर लिख रहे, पर बाल लंबा हुआ है वो जो हुआ है वो सब है जो गेहूं है पतो लगे थे गहू है जो है ऊँ भी निकले बार बार छोटा छोटा है गेहूं का जोर हमें बड़ा लंबा लंबा जानते ना, तो खेती जानने वाले जाने तो क्या तो पहचान को नहीं ये जौ है गेहूं है पहचान हम लोग पहचान गेहूं है जौ है बरू गए सही बरू गए पता है सभी बरू क्या बरू को जानते नहीं बरू का भी पता सही हुए पता ऐसा ही हुआ मकीरा बड़ा बड़ा पता हुए मेरा बड़ा हुआ बाजी का छोटा हुआ जवान का बाजी से बड़ा होता है मकी से छोटा होता है ऐसा जवान का होता है बाजी जवान नारी नारी है पत्ता सब कही हुए मक्की की खेती में ऊपर आवाज मक्की नहीं होती हमारे छिपी होती पीछे मक्की नहीं सीटी फिर छुई छिपी भी रहती है मक्की सीट ऊपर जा रही थी बारिश ऊपर आती है चाव चाव ऊपर आते जमारे ऊपर आती है मक्की मक्की रहती छिपी अब धन पत वो नहीं मारे थे बाजरी ने जवार ने जौ ने खेती मारने से उड़ी है मकर जमान मकर मकर हुआ जो उभरा हुआ है उभरा हुआ है तो ये बात तो देखो तो पता लगे तो आ खेती है आ खेती खेती है आ खेती फिर खेती रहती नहीं खेती रहती नहीं बाजी रहती है वो रहते हैं खेती रहती खेती रहती है लोग खेती रहती ही नहीं रेसी खेती बाजी बाजी के लिए ही खेत होता है खेत किस लिए होता है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सुनी है ये तो बाजी है ही इसमें कोई अभ्यास की जरूरत नहीं बाजी है ठीक है बाजी है बाजी है जमार है मक्की है मक्की रहा पता और भी बड़ा बड़ा होता है जमार है वो छोटा होता है बाजी वैसे छोटा होता है जोर बड़ू होता है उससे छोटा होता है ये जानते खेती खरीद जानते मेरे देखा हुआ मैंने खेती करी नहीं है मैं खेती सब देखी हुए ऐसे खेतों में जो है गेहूं है बाजी है ज्वार है मक्की है ऐसा होता है चीज है मक्की के वास्ते करते हैं खेती किस वास्ते करते हैं मक्की के वास्ते ये खेती किस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए अरे परमात्मा ही पहले थे पहले मक्की थी फिर बनेगा पहले बाजी थी बाजी खेत बनेगा खेत बने फिर बाजी आ जाएगी तो खेत है बाजी का, खेत सब खेत बाजी है, परमात्मा है, ये दृढ़ है, दृढ़ है, दृढ़ है, खेत है। मैं कह रहा हूं इतनी बात सुनने से आपके दृढ़ उठने चाहिए, इतनी बात सुनने से ही दृढ़ होना चाहिए। खेती है भाई, किस वास्ते है? बाजी के लिए और किस वास्ते? मक्के की खेती मक्के के लिए है, ज्वार की खेती ज्वार के लिए है। ज्वार हो जाए मजबूत हो जाएगी, सौ सौ सीटा, सौ सौ, डेढ़ सौ, दो सौ सीटा एक दिन। आजकल लगाएंगे नहीं, ये बाहोगे ये बाज बाहो, फूट के जड़ते है कोई नहीं, ये बाहो हमारे बाद ये बाहो, एक सीटा एक, एक सीटा एक। आज सरकार गए ये बीज बहो ये बीज हो, इतने जड़ो तो हो नहीं, मूर्ख सबका क्यों बीज बहो गए बड़ा बढ़िया लंबो सुटा हो तो बड़ो, पर एक सीटी हो एक दो सौ सौ सीटा, सवा सौ सीटा, दो सौ सीटा, ऐसा छोटी छोटी सीटी हो गई, पहले बड़ा हो गए, पहले छोटी छोटी सीटी हो गई, दाना में बड़ा बड़ा और मीठा हुए, सी आ जाओ बिने सी ठंडी आ जाओ, मोटा बड़ा मोटा बड़ा, इस ठंडी में मीठा मीठा दाना, मीठा मोटा बड़ा दाना हुए, छोटी छोटी सीटी में छोटी छोटी होगी, ये दाना मीठा हुए। इसी तरह से भगवान है, मीठा है, मीठा है, कोई संत है महात्मा है, मीठा मीठा दाना है, दाना मीठा मीठा है। मैं दाना आवेदन सुन रहा हूं, इस वास्ते खेती है, अब जान लग जाइए, जानता ही पता लग जाए, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास में जानता ही देखना है, क्योंकि बाजरी थी बाजरी वही है पहली से, तो बाजरी आवेगी। मैं अड़िया दाना भाई तो अड़िया तो नहीं आवेगा, झाजिया भाई तो भाजिया आवेगा, क्यों भाई मैं खर्चिया दू भाई खारे पानी रहेगी क्यों मीठा भाई पानी खारो भाई बना क्यों मीठा होता है क्यों अच्छा होता है, खर्चिया खर्चिया खर्चिया दो जाना जो जाना खेती आती है अड़िया दाना होता हरिया हरिया अड़िया दाना बाजरी का भेद है, बाजरी कहते हैं अड़िया दाना है वाजिया दाना है, गेहूं है मक्के में सब विशेष है, जो है खेत है सब खेत है, परमात्मा है परमात्मा है ये परमात्मा है, इतने जाना मोरे भाई जानने वाले खेत है, एक कहने वाला है तो ठगाई हुए तुम्हारी ठगाई नहीं करते, तुम्हारी ठगाई नहीं करते, हम सच सच बात करते हैं, खेत खेत बाजी सृष्टि होगी, जैसा अपन दाना बोया है अड़िया दाना तो अड़िया से ठही आएगा, कोई कोई जो भी सीता हुई है जो हूँ बुरा भी आ जाए दाना आ जाए, ऐसे जो भी बाबा हो जाए जो भी सीता जो भी सीता जो भी सीता है दाना को आ जाए, ऐसे जो भी सीता है जो भी सीटा कर रहे जो भी होती बाजरी में है भाई, हमें जो है साधु के साथ ऊपर सो गए साधु ऊपर सो बचा है क्या थर्मज में कोई जो भी सीटा जो भी सीटा जो भी सीटा कर रहे बस तो खेती बाड़ी जाना है, खेती बात है, खेती करेगी कोई नहीं क्या बताओ, पार्टी का बात पार्टी के देखा है, जुमार का देखा है, जौ भी देखा है, जुमार भी देखी है, मक्खी भी देखी है, मक्खी का पत्ता बड़ा बड़ा है, दाना बड़ा हुआ ना, पत्ता ही बड़ा बड़ा हुआ है, बाल ये छोटा हुआ है, बाल ही छोटी है ना, पत्ता ही छोटा हुआ है, जुमार बड़ी बड़ी हुए तो पत्ता बड़ा होता है, बाल ही है जुमार का बड़ा होता है, जुमार से मुख्य बड़ा होता है, दोनों भी बड़ा होता है, पत्ता भी बड़ा होता है, वो खेत खेत खेत खेत खेत अब खेत में देख रहे थोड़ी बाजी खेत में बाजी दिखती नहीं, जुआना खेत जुआन खेत जुआनी बाजी झंड वाले खेत यहाँ बाजी यहाँ जुआर है हम मक्की है अलग अलग दिखे साफ साफ मक्की का पत्ता बहुत चौड़ा हुआ सोड़ा सोड़ा था पत्ता बाजी का पत्ता पता हुआ है दहाने बड़ा हुआ है तो ऐसे ओ है सब खेत मक्की खेत है दिल जैसे मैं दिल क्या दिल्ली से है मक्की है इसमें दिल क्या करे दुश्मन नहीं है खेत है जाने बोले जाने जाने क्या दिया मक्की बाली है जोर गेहूं का वो रोग नहीं पता है थोड़ा थोड़ा पत्ता पता है सिस्टम पर गए उन बाल बाल उन पर गए लंबा लंबा बाल लंबा खेती व्यवस्था बता दो बार मरदे खोड़ी है खेती में मारा दू कम है बता मारा था नहीं ऐसा दू या छोटा ही छोटा ऐसा तो मैं हुआ पर ए क्या कौन है मारे मैं तो छोटा छोटा सो गाँव में जाता पीता ब्याह भी नहीं हो रहा है लुकाया मेरे देखा हुआ बहुत बात है मेरा साथ वो मेरे गए बड़े फिर नहीं मारी बात सुनकर गए लोग इतने करे कि समझ नहीं बैठा चार वर्ष हटा दूंगा चार वर्ष हो ना खेती होती थी बचा तो है इस वास्ते खेती है खेती है निपजे खेती निपजे गाय ये भगवान आएंगे भगवान मिलेंगे भगवान मूल में भगवान थे मूल में भगवान मूल में खेती बाजी की बाजी उसी जऊ है तो जऊ उसी जमात है तो जमात उसे मक्की है तो मक्की उसे मात है तो मात उसे भैया फैल रहा उसे लंबा चौड़ा मोह उसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जैसे तिल उसे थोड़ा बड़ा हो जैसे सब खेती में देखे हुई है तिलों खेती गए गुआर खेत है गुआर नहीं गए बाजी फिर बढ़िया है खेत वाली जमीन में खाद वाली अरे वर्षा बसे मालूम हो जाए बाजी हो जाए ताल ताल छोड़े क्योंकि वहां से बड़ा बड़ा ताश हो जाए मूंग हुए बड़ा हुआ है तिल हुए बड़ा बड़ा क्योंकि समझ रहा है सब दिखे हुए हैं तिल वे तिल तिल बहन तिल काटे वाले कपड़ा कपड़ा कपड़ा साफ हो जा जैसे साबुन लगाने समय है ऐसे तिल से कपड़ा साफ हो जाए तिलों की वही सालर सालर वही सालर वाले बाढ़ के राख करो राख कपड़ा धो तो साफ हो जाए साबुन की तरह साफ हो जाए तिल काटे या घड़े है ना तिल आ गए कपड़ा बहुत साफ हो जाए कपड़ा एकदम जो लगे जो हमारी खा चले जो कुमार कुमार भी खा जाए हमारे हाथ महले में काटे खा चले जब धर्म तो है, खेती है तिल्ला रे जमा तिल में होता है चिकनाश, तिल में चिकनाश होता है, जो कपड़ा साफ हो जाए साबुन लगा कर साबुन रोपे जो तिल्ला रे केवल थोड़ा बाल करिए रात में धो कपड़ा साफ हो जाएगा। तो जानने वाले जाने भाई, यह जानने वाले जाने हैं, चल आदमी जाने मन पूछे हो गो तो किस हो जाना हो पूछ लेना अरे किस हो गया है मारे यही हुए जब चाहो तभी यू करो छठी बजरी छठी पता तो मैंने क्या दिशा दे हो खेती थे जड़ो ही बोले पहली खेती में बाजी आवाज बाजी करो कोई घास मुझे मैं बाजी सट्टा में देश हूँ सठ दिन सट्टा तीसरा दिन तीन थी तीन थी या तीस दिन में साठ दिन दो महीने लगे सट्टा में मैं टेन थी में तीस दिन हो जाए तीसरा दिन तीस दिन सठ दिन सट्टा कितना दिन में कैसा लगे खेती है खेती है खेती खेती है भगवान है भगवान भगवान ही हुए ऐसे भगवान हुए भगवान है खेती है दिड़ गए दिड़ी अगर है ही दिड़ी है खेती है भगवान है सब भगवान है एक ओम श्याम में एक अनेक रूप है अनेक रूप से हमारे प्रभु बने।